πάρουμε εμείς. Την εικόνα θα την πάρουμε εμείς. Έχετε απορίες. Τι είναι όλο αυτό εκτός από τη μουσική που είναι σκάπε από την Ισπανία. Τα υπόλοιπα γίνανε στη Μεσσηνία χτες που γιορτάζανε σε εκκλησία χωριού, θα ακούσουμε πού. Τον Άι Γιώργη έγινε ένα μαλλιοτράβηγμα, για να μην το πούμε αλλιώς. Ήταν η πρεσβυτέρα που κρατούσε την εικόνα του Άι Γιώργη, τυλιγμένη και στολισμένη με λουλούδια στα χέρια. Ήθελε να την πάρει ο σύλλογος ο πολιτιστικός για να κάνει περιφορά. Δεν άφηνε η πρεσβυτέρα. Και πιαστήκανε μαλλί με μαλλί, τραβούσαν την εικόνα και ο Άι Γιώργη στη μέση να μην μπορεί να αντιδράσει. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες εκκλησίες. Να ακούσουμε το πλήρες ρεπορτάζ. Πατρία και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων την υπάση. Μπορεί τα πνεύματα κατά τη διάρκεια της δοξολογίας να ήταν ήρεμα, αγρίεψαν όμως λίγη ώρα αργότερα με την ολοκλήρωσή της. Θα πέσεις πάνω από το στόμα μου. Να πέσει όλος ο κόσμος, να πέσει. Όλος ο κόσμος. Την εικόνα θα την πάρουμε εμείς. Στο δώριο, στο χωριό του Αγίου Γεωργίου, η κατάσταση σήμερα ήταν λίγο διαφορετική. Διακοπή του ρεπορτάζ για να εξηγήσουμε. Φωνάζει εκεί η πρεσβυτέρα, τον εκπρόσωπο του συλλόγου, τον αποκαλεί με τη γνωστή τρισύλλαβη λέξη, αλλά επειδή ήταν στο μπρόναο, εκεί στην αρχή του ναού, τον έλεγε ρε μαλά. Χωρίς να βάζει την τελική συλλαβή, την λίγουσα, που θα έδινε μια άλλη διάσταση. Αλλά επειδή ήταν σε εκκλησία, και είναι λογικό, κρατούσε και την εικόνα άλλωστε του Αγίου Γεωργίου, δεν μπορούσε να πει το πλήρες και τον έλεγε ρε μαλά. Να ακούσουμε τώρα τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι του συλλόγου θέλησαν να κάνουν την περιφορά της εικόνας. Η πρεσβυτέρα την κρατούσε και η ένταση, με αφορμή και άλλα περιστατικά, προέκυψε. Τελικά με την παρέμβαση και του Δημάρχου η κατάσταση ηρέμησε, ενώ χρειάστηκε στο χώρο να βρεθούν και οι αστυνομικές αρχές. Δεν άφησε να κάνουμε περιφορά της εικόνας. Κάτι που για μας αυτό είναι ό,τι πιο ιερό. Που να μην ήταν και ιερό. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στο δώριο, κάτω εκεί στην Μεσσηνία. Υπήρχαν οι κάμερες, ακούσατε το ρεπορτάζ. Ο συνάδελφος ανέλαβε να τον ντύσει με το σπικάζ του, έβαλε πάνω τα μακελιά. Μαλά η μία, τραβούσε ο άλλος την εικόνα. Το γιόρτασαν, γιόρτασαν τη μεγάλη αυτή εορτή της χριστιανοσύνης, όπως ακριβώς επιτάσσει το κλίμα της ημέρας. Υπήρχαν και προσπάθειες γίνανε στο δώριο της Μεσσηνίας να χωριστεί ο ελληνισμός, να χωριστούν οι Έλληνες στα δύο. Αυτό δεν είναι σωστό και αυτό το κατήγγειλε ένας κάτοικος εκεί του χωριού. Εμείς στο χωριό είμαστε μονιασμένοι και προσπαθούμε σαν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διχάσουν το χωριό, δεν θα το επιτρέψουμε. Είμαστε αποφασισμένοι, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, μα σε κανέναν, τον τόπο αυτόν να τον χαλάσει. Την εικόνα θα την πάρουμε εμείς. Στην συνέχεια οι τόνοι έπεσαν και με την πρωτοβουλία του συλλόγου έγινε η εορταστική εκδήλωση με εδέσματα στην πλατεία του χωριού. Μετά όλοι μαζί, μαλά και μη μαλά, χόρεψαν αγκαλιασμένοι γιατί ο ελληνισμός διχάζεται για τα πάντα, ακόμη και για το ποιος θα έχει την εικόνα για να κάνει τη δική του περιφορά, αλλά όταν είναι για φαΐ και γλέντια και κλαρίνα, όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι η κατάληξη ΚΑΣ μπαίνει εκτός εκκλησίας. Εντός εκκλησίας και περιβόλου ναού και περιγύρου η λέξη έχει δύο συλλαβές. Η έννοια είναι ίδια και απευθύνεται στους ίδιους και τους ξέρουμε όλοι, τους ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται εντός εκκλησίας με δύο συλλαβές, εκτός εκκλησίας με τρεις συλλαβές. Τελειώνουμε από όλα αυτά, κρατάμε το μαλά, το μαλά θα μας χρειαστεί, το βάζουμε όπου θέλουμε, σε όλα αυτά που θα ακούσετε, στον παρουσιαστή, εδώ τη φωνή ή όπου αλλού, ταιριάζει απόλυτα πρέπει να σας πούμε και με κας και χωρίς κας. Τώρα το ΚΑΣ γράφεται όπως θέλετε επίσης. Μια που είπαμε ΚΑΣ, το ΚΑΣ με την έννοια των μετρητών, το πλεώνασμα 4,03 νομίζω είναι που δεν θα ήθελε και κατηγορούσε το Σαμαρά από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι πάσχιζε ο Σαμαράς, είχε πει ότι ήθελε ένα 3. 2,5-3 νομίζω, αυτό ήταν εξοντοτικό, ήταν ματωμένο, αλλά το δικό του εδώ, του Τσίπρα, της αριστεράς, είναι 4,03. Να ακούσουμε πώς το χαρακτηρίζει και κυρίως πώς χαρακτηρίζει αυτούς που πιάνουν αυτό το πλεώνασμα. Δεν μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% σε μια κοινωνία που είχε, σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση, που είχε 30% ανεργία, που είχε διαλυμένη παραγωγική βάση. Αυτό είναι το γενικό μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία τα έκανε. Έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση, αυτή θα την τηρήσουμε και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Αυτά μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία τα έκανε. Έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση, αυτή θα την τηρήσουμε και θα φτάσουμε στο 3,5% το 2018. Μη μας πούνε ότι δεν τηρούμε και τις υποσχέσεις. Σε αυτά είμαστε κύριοι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε. Οπότε πολύ, κάνει και, πολύ καλά κάνει και το λέει και καμαρώνει κιόλας για το 4%. Χρωστάει παντού, ο καθένας μπορεί να πιάσει ένα τέτοιο πλεόνασμα, δεν έχει καμία σημασία η λογική. Ας ακούσουμε τι δηλώνει ο Πρωθυπουργός για το τέλος των μνημονίων. Μπορούμε σε λίγο να πούμε τέλος και στην εποχή των μνημονίων, όπου άλλοι καθόριζαν την πολιτική μας. Γιατί ήδη δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε μήνα χωρίς να μας δανείσουν. Στο εξής, η Ελλάδα θα στέκεται με αξιοπρέπεια στα πόδια της. Θα ορίζει την τύχη της και θα αποδεικνύει κάθε μέρα την αξιοπιστία της, αλλά και την ευθύνη που έχει απέναντι στο λαό μας. Και αυτή η απαλλαγή από το άγος και το άχθος του υπερδανισμού θα είναι η σύγχρονη απελευθέρωση του τόπου μας. Μπορεί να μην ήταν ο τωρινός πρωθυπουργός, αλλά ήταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο οποίος επίσης μας είχε οδηγήσει στο τέλος των μνημονίων, ο οποίος επίσης έκανε μερικούς μήνες πριν βγούμε, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, από τα μνημόνια δηλώσεις. Επειδή ακούμε και τον τωρινό πρωθυπουργό πάλι να προδικάζει ότι θα βγούμε από τα μνημόνια και κάνει και δηλώσεις με την ίδια φρασιολογία, οι ίδιοι λογογράφοι. Οι πρωθυπουργοί αλλάζουν στο πάνω όροφο του Μαξίμου, στα υπόγεια μένουν κάτω οι ίδιοι ή όσοι έρχονται πάνε στα παλιά, κάνουν το γνωστό copy-paste και μας ανακοινώνουν πάντα χαρμόσυνα νέα, τα οποία δεν συμβαίνουν στη ζωή, δεν έχει σημασία, τουλάχιστον στα λόγια των πρωθυπουργών συμβαίνουν. Και όλα αυτά έγιναν επειδή είχαμε και αυταπάτες, όπως είπε ο Κούλογλου. Υπάρχει μία σωστή υπόσχεση που έχει δώσει η παρούσα κυβέρνηση. Μία. Ναι, έχει, όχι, υπάρχουν. Για πείτε μου, υπάρχουν. Μία. Καταρχήν και μόνο επειδή κάνετε τη σύγκριση Σαμαρά, το είδα Σαμαρά το βίντεο που λέγανε θα σκίσουμε τα μνημόνια με τον Τσίπρα. Ναι. Ο Σαμαράς ήξερε ότι δεν θα κάνει τίποτα και έλεγε ψέματα. Ο Τσίπρας είχε αυταπάτες. Αυτή είναι η διαφορά. Είχε αυταπάτες. Είχε αυταπάτες. Είχε αυταπάτες. Και αυτό είναι διαφορετικό. Είχε αυταπάτες. Ότι δεν θα εφαρμοστώ, δεν θα, θα σβήσω το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο, τι είναι αυτό. Ήτανε μεγάλες αυταπάτες. Τι ωραία. Το λέει, τελειώνει. Νιώθει πολύ ήσυχος και πολύ ήρεμος ότι έχει πει κάτι σωστό. Ότι το έχουν δεχτεί άλλοι από κάτω, όπως δεχόντουσαν τότε όλα αυτά που λέγανε, τους ρωτούσαμε όλοι τότε, μήπως είναι αυταπάτες όλα αυτά. Και λέγανε, όχι, δεν είναι αυταπάτες, θα γίνουν ούτε μία στο εκατομμύριο. Θυμόμαστε τι έλεγε ο Τσίπρας, θυμόμαστε τι έλεγαν οι βουλευτές, οι υπουργοί, και όποιος τολμούσε να κάνει και δεύτερη ερώτηση, τον έστειναν και στη γωνία. Ως δωτό, ως δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τον έκραζαν από πάνω. Τώρα με μεγάλη ευκολία τα λένε όλα αυτά αυταπάτες, προχωράνε παραπέρα, ίσχυοι με τη συνείδησή τους, αν υπάρχει τέτοια. Τελικά δεν ήταν αυταπάτες, ήταν απάτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εγώ προσωπικά, υπουργοί, δεν λέμε την αλήθεια. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Η αλήθεια του είναι η εξουσία. Αυτό είναι μια αλήθεια από τις λίγες που έχει πει. Καλές όμως, δεν το πολύ λέει, αλλά όταν τις λέει είναι πετυχημένες. Η αλήθεια του είναι η εξουσία του. Λείπει ένα του, βάλτε εσείς εκεί το του. Κάντε και κάτι εσείς, ό,τι μπορεί κάνει ο ίδιος. Εσείς μόνο εγκρίνετε, ψηφίζετε. τις απάτες ή τις αυταπάτες, διαλέγετε και παίρνετε. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο καταλήγουν, είναι μια τεράστια απάτη. Γιατί ΔΕΗ, γιατί ΔΕΗ, επειδή ξεπουλείται, πωλείται και ξεπουλιέται η ΔΕΗ όπως βλέπουμε αυτές τις μέρες, το είχαμε δει και παλιότερα. Ρωτήθηκε πάλι ο Στέλιος Κούλογλου ποια είναι η άποψη για όλα αυτά που έλεγαν και κάνουν τώρα για τη ΔΕΗ. Κύριε Κλούγκο, το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Ναι. Διαμαρτυρίες εργαζομένων, αν θα πουληθούν ή δεν θα πουληθούν, συζητιέται και στη Βουλή, πρέπει να πουληθούν. Την ώρα που τους είχατε διαβεβαιώσει ότι ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πουληθεί αυτό, τίποτα. Αυτό ήταν. Και τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, όλα αυτό δηλαδή. Ήταν λάθος υπόσχεση. Εμείς άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Είμαι ο Γιώργης, σκότωσε το δράκο. Μπράβο! Live έχουμε τον Άγιο Γιώργη. Τον Άγιο Γιώργη, γιατί δεν έγιναν μόνο αυτά κάτω στο δώριο Μεσσηνίας που σφάχτηκαν για την εικόνα, πέρα δόθε, με τα μαλά και τα υπόλοιπα. Έχουμε και τον ίδιο τον Άγιο Γιώργη. Εμφανίστηκε πάνω σε άλλο χωριό, στο Νέο Σούλη Σερών. Εμφανίστηκε ο Άγιος Γιώργης, θα τον ακούσετε με νεανική φωνή. Είναι κάτω των 30, ήταν πάνω στο άλογο με ένα κοντάρι. Τι έχει και ο Άγιος Γιώργης. Δεν ξέρω αν σκότωσε δράκο. Τη βόλτα πάντως την έκανε, τον χειροκρότησε ο κόσμος και ένιωσε πολύ καλά που είδε τον Άγιο Γιώργη. Είμαι ο Γιώργης, σκότωσε το δράκο. Μπράβο! Αυτό γίνεται κάθε χρόνο μετά από το Πάσχα και υπήρχε ένας δράκος παλιά που κρατούσε τα νερά και δεν άφηνε τους κατοίκους του χωριού να μπορούν να πιούν νερά, το ένα το άλλο. Εσείς ποιος είστε? Είμαι ο Γιώργης, σκότωσε το δράκο. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Γιώργης, έκανε και το θαύμα, σκότωσε το δράκο. Είναι από το έθιμο που γίνεται εκεί της δρακοκτονίας και γίνεται με κλήρωση, έπεσε σε ένα παλικάρι του χωριού, ο οποίος καμαρώνει, το θεώρησε και πολύ τιμητικό και σημαδιακό, γιατί τον λένε και Γιώργο. Έγινε και Άγιος Γιώργης για μια μέρα. Συνήθως λέμε να γίνουμε πρωθυπουργοί για μια μέρα. Αυτός έγινε Άγιος Γιώργης, κατάφερε, σκότωσε και το δράκο, τον χειροκρότησε και το χωριό και από σήμερα φαντάζομαι έχει μπει στη ρουτίνα την κανονική. Την υπόλοιπη ζωή του με την ευχή να ξαναγίνει Άγιος, να κάνει κανένα άλλο σοβαρότερο θαύμα, γιατί ο δράκος έτσι κι αλλιώς είναι σκοτωμένος. Οι καλύτεροι δε δράκοι δεν σκοτώνονται, υπάρχουν, πετάνε και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. 2-11-200-8-200. Αν έχετε διατελέσει μια μέρα Άγιος, αν έχετε διατελέσει κάτι άλλο μια μέρα ή αν έχετε τσακωθεί για εικόνα σε εκκλησία εντός και εκτός, πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε τα μαρτύριά σας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γραφώντας real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Έχουμε και mail, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι studio@kirialfm.gr. Τους ήχους εδώ και όλα τα υπόλοιπα συστήματα ρυθμίζει η Κατερίνα Βουτσά. Και έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ένα μικρό απόσπασμα ακούσαμε και εμείς live, αλλά τα υπόλοιπα τα είπε, τα καλύτερα τα είπε αμέσως μετά. Μίλησε, έκανε την πολύ πρωτότυπη παρομοίωση με το πλοίο. Αυτή που την έχετε ακούσει 20 φορές από κάθε πρωθυπουργό να λέει ότι πάντα είναι ένας καλός τιμονιέρης και αν δεν το λέει, αφήνει να εννοηθεί ότι ο ίδιος είναι ένας καλός τιμονιέρης. Το κάνει και ο Γιώργος. Το κάνει και ο Σαμαράς. Νομίζω το έχει κάνει και ο Σιμίτης. Το κάνει και ο Τσίπρας τελευταία όποτε μιλάει. Δεν μιλάει για τον εαυτό του, τον πολύ καλό τιμονιέρη, αλλά μιλάει ότι πάει πάρα πολύ καλά το πλοίο. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλήρωμα που είναι υπουργοί βουλευτές και καπετάνιος ο ίδιος τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ας ακούσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά την χθεσινή φρέσκια επαναδιατύπωση, το copy-paste του πλοίου, του τιμονιέρη και του Τσίπρα. Και σήμερα πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι κάναμε καλά και δεν εγκαταλείψαμε το πλοίο. Η μισή από τους σωλήνες των Καζανιών ήταν ταπομένη. Τι ήταν? Ταπομένη, τους είχαμε βουλώσει. Με διαταγή τίνος. Του πλοίαρχου. Γιατί? Κάθε φορά που ένας σωλήνας κεγότανε από τη φωτιά και παρουσίαζε διαρροές, τον βουλώναμε. Κάναμε ορθά και παλέψαμε να κρατήσουμε όρθιο το σκαρί στη φουρτούνα. Κάτω στα Καζάνια ακούγαμε τα φτιάρια συνέχεια. Η βάρδια έριχνε στη φωτιά κάρβουνο. Είχαμε πέσει σε θύελα. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Δεν μιλούσε κανένας. Κρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Αυτός έμεινε σιωπηλός. Εγώ θα μιλήσω. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Ας φανταστούμε ότι είμαστε όλοι σε ένα καράβι, όλοι, σε μια μεγάλη τρικυμία και προσπαθούμε να σώσουμε το καράβι. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Ο Σταθής ο Παριανός ήταν, γνώρισε τη φωνή του. Λίζα! Σταθής! Θα κάνετε μπανάνα! Είπε όλα και πέρασε στο κόκκινο. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Σας παρουσιάζουμε δύο φανταστικά ψηφιακά ηλεκτρονικά πιεσόμετρα χειρός που μιλάνε ελληνικά. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα ελαττήρια! Λένε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να είναι σαν το ελαττήριο. Να, θα πεταχθούμε όλοι μαζί στη θάλασσα, αν το καράβι βουλιάξει ή αν χρεοκοπήσει η χώρα. Τα ελαττήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρά! Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Σταματήστε το κάρβουνο! Και θα τη λες τον κλάβουνα, λέει, όταν δίνεις πότε, όταν δίνεις πότε. Θα τη λες τον κλάβουνα, λέει, σου λέει. Σταματήστε το κάρβουνο! ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας τη σημερινή συνεδρία, να σας πω κάτι. Ότι το τρίτο πρόγραμμα είναι και το τέλος του κόσμου. Ωραία. Άρα τελειώνει ο κόσμος στις 18 Αυγούστου 22-28 κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, αφού έχουμε κάνει το 15 Αύγουστο, το έχουμε γιορτάσει πάλι με δόξα και τιμή, κάπου εκεί τελειώνει και ο κόσμος τέτοιος που είναι και πολύ κράτησε. Θα μπορούσε κάποιος να πει ένα χαλαρό σχόλιο για το συγκεκριμένο κόσμο. Συζητάνε στη Βουλή, σε Επιτροπή της Βουλής χθες, το ξεπούλημα της ΔΕΗ, αυτό που δεν θα το έκανε με τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και έπρεπε να φύγουν οι προηγούμενοι γιατί θα το κάνανε και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να το κάνει τελικά χωρίς να ανοίξει η μύτη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως έχει κάνει τη βρωμοδουλειά σε όλα τα θέματα. Μα σε όλα όμως τα θέματα. Συζητάνε αυτό το νομοσχέδιο πάνω στην θέση του Υπουργού Νοσταθάκης, υπουργός αριστερός, τον ξέρουμε όλοι, τον έχουμε ακούσει, ρεαλιστής, λογικότατος, με έναν παθιασμένο λόγο και ένα παθιασμένο στυλ, το γνωρίζουμε όλοι. Εκεί είναι ο υπουργός, κάτω είναι οι φορείς. Ένας εκπρόσωπος από τους φορείς είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, ο κύριος Αριστίδης Μπρούμας, ο οποίος τελειώνοντας την τοποθέτησή του λέει: Εάν πραγματικά, και τελειώνω με αυτό, θέλετε να πουλήσετε κάτι, πουλήστε τα περιουσιακά στοιχεία που ξεχνάτε να τα δηλώσετε, γιατί είναι πολλά. Θα παρακαλέσω να ανακαλέσετε τα μηγραφτή στα πρακτικά. Όχι, δεν θα ανακαλέσω. Αν είναι να μου κάνετε μήνυση. Ανακαλέσετε αυτά που έχετε πει προεκλογικά με αυτά που κάνετε μετεκλογικά. Τι να πω, κύριε Υπουργέ. Αφήνω στη μοίρα ενός προέδρου που μάλλον έχει προβλήματα σε άλλα επίπεδα και πολλαπλά, θα έλεγα. Έτσι απάντησε ο Σταθάκης, τον άφησε στη μοίρα τον πρόεδρο να ζει με τα προβλήματά του, τα άλλα, επειδή του είπε και θύμισε σε όλους μας και πέρασαν και στα πρακτικά, ότι είχε ξεχάσει να δηλώσει κάτι μεγάλα ποσά. Είχε να αγωνιστεί για την αριστερά και την επανάσταση. Τα ποσά τώρα θα έχει στο νου του. Ποιος έχει στο νου του ποσά? Και μάλιστα να πρέπει να θυμηθεί να τα δηλώσει όταν κάνει επανάσταση και όταν φέρει την αριστερά στα πράγματα για να μην εφαρμόσει μνημόνιο. Όπως ο Σταθάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Λογικό λοιπόν να ξεχάσει, αλλά το θυμήθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Και κάτι πολύ γεγονός, αυτό το γεγονός στεναχώρησε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό. Σαν σήμερα το 2012, τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας? Να έχουμε ένα σχέδιο βιώσιμης διακυβέρνησης με στόχο την καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και την ακύρωση του μνημονίου. Το ερώτημά μου είναι, πληρώνουμε τα χρέη που έχουμε? Πληρώνουμε τα δανεικά? Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο, κύριε Βαγγελάτο, να μπορεί να στηριχθεί η οικονομία και η κοινωνία, είναι αδιανόητο να πληρώνουμε έστω και ένα ευρώ στους πιστωτές και στους τοκογλύφους. Είναι η αλήθεια, ένα ευρώ σε όλους αυτούς δεν πληρώσαμε. Κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια τα πληρώσαμε με τους προηγούμενους, τα πληρώσαμε και με αυτούς και από ό,τι φαίνεται τα πληρώνουμε πολλαπλά και πολλαπλάσια με ετούτους πάλι, με όποιον έρθει. Ένα ευρώ δεν τους έχουμε δώσει. Όλα τα υπόλοιπα τους τα έχουμε δώσει.

έχοντας, εγώ το παραδέχομαι, την αυταπάτη ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν τα καταφέραμε. Σήμερα πια γνωρίζουμε, χωρίς την αυταπάτη, ότι θα μπορούσαμε να μεταστρέψουμε τους σχετισμούς στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για αυταπάτες, όχι ότι δεν τιμήσαμε την εντολή και είπαμε ψέματα, κύριε Μητσοτάκη. Καλά, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυταπάτες είναι και ψέμα, γιατί δεν δικαιολογείται. Τέτοιοι άνθρωποι που ετοιμάζονται να αναλάβουν τα ηνία μιας χώρας, που ετοιμάζονται καιρό με τόσες επιτροπές, μελέτες, να έχουν αυταπάτες και μάλιστα τέτοιου είδους παιδικές και παιδαριώδεις. Αλλά λεπτομέρεια. Ο ίδιος άνθρωπος που έλεγε ότι είχαν αυταπάτες, ακούσαμε εδώ 4-5 περιπτώσεις, στις ίδιες ομιλίες έλεγε ότι δεν έχουν και αυταπάτες. Τα διλήμματα είναι σκληρά και δεν σηκώνουν αυταπάτες. Ας μην τρέφει κανένας αυταπάτες γι' αυτό. Αλλά εμείς δεν τρέφουμε πια αυταπάτες. Πολίτες του Εγάλεω, ας μην έχουμε αυταπάτες. Πολίτες της Λιβαδιάς, ας μην έχουμε αυταπάτες. Πολίτες της Πάτρας, δεν υπάρχουν πια περιθώρια. Ούτε για αυταπάτες. Τώρα εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια αυταπάτη. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για αυταπάτες. Όλα μαζί. Κανονικά όλα μαζί. Είτε έτσι είτε αλλιώς, όπου και να ποντάρετε, κερδισμένοι θα βγείτε. Χθες ήταν το Αγίου Γεωργίου. Ακούσαμε και τι έγινε στα χωριά. Ακούσαμε τον ίδιο τον Αγίου Γεώργη που σκότωσε τον Δράκο και ακούσαμε και το μαλλιοτράβηγμα που έγινε κάτω στην Μεσσηνία, στο Δόριο, με τους πιστούς εκεί που θέλουν να κάνει ο καθένας τη δική του περιφορά, με την ίδια εικόνα όμως, από εκεί προκλήθηκε το θέμα. Θα μπορούσε να έχουν μια εικόνα διπλή, τριπλή, γενικώς να το δούνε, γιατί όλα αυτά τα θέματα λύνονται με πολλούς τρόπους. Ο καπιταλισμός έχει λύσεις για όλα αυτά και το έχει αποδείξει. Ήταν το Αγίου Γεωργίου, να γυρίσουμε. Η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Χθες θέλαμε να το ακούσουμε, δεν το ακούσαμε. Θα το ακούσουμε τώρα, επειδή ο πρώτος νούμερο ένα Γιώργος της χώρας, σαν χτες μας έβαλε και στο μνημόνιο, οπότε νομίζω του ανήκει. Win-win. Win-win. Win-win. Πολλές φορές μου λένε, μαύρε Γιώργο, πρέπει να χτυπάς το χέρι σου, να είσαι λίγο πιο σκληρός, να βρίζεις και κάτι και λίγο λιγάκι. Γιατί σ' αγάπης το γλυκό μικρό καημό. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μάθαω. Αυτός είμαι ο Γιώργος Παπανδρέου που ξέρετε. Δεν περιμένω κανένα στο γυρισμό. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μάθαω. Δεν περιμένω κανένας το γυρισμό. Με λένε Γιώργο. Και το χέρι θα χτυπήσω. Γιατί σ' αγάπης το γλυκό μικρό καημό. Ακόμα και ως αντιπολίτευση, παρά τις πανθολογούμενες ευθύνες τους. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, τις κάλψες. Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Κι εγώ μετανάστης και εξόριστος ήμουνα μαζί σας. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνω. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα έπρεπε να κάνω. Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα την πυγμή. Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο. Ευχόμαστε τα χρόνια πολλά και το Χριστός Ανέστη. Βεβαίως ευχόμαστε και στην κυρία Βύση την καλή επιτυχία.

ως κάτι άλλο με άλλο αμπαλάζ, νομίζω θα το εκτιμήσει ο κόσμος πάρα πολύ, γιατί αυτά θέλει και μόνο εκεί, μέχρι το περιτύλιγμα. Στην ουσία δεν μπαίνει, είναι λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχουν και τα σχετικά κουράγια, έχουμε κουραστεί με όλα αυτά. Είναι ωραίοι οι τύποι όλοι αυτοί, γιατί μπορούν να κάνουν με φοβερή ευκολία το άσπρο μαύρο. Ένα τυχαίο παράδειγμα, ο Μιχαηλογιαννάκης. Όταν προεκλογικά τα λέγατε και λέγατε στον ελληνικό λαό, θα σας δώσω 13η σύνταξη. Όταν λέγατε στον ελληνικό λαό, κύριε Μιχαηλογιαννάκη, ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, δεν τα ξέρατε. Τα ξέρατε, μου λέγατε στις συνεντεύξεις, όχι σε μένα, σε όλους τους δημοσιογράφους. Τα ξέρατε. Τι μου λέτε τώρα, αυτά που λέγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Λάθος και συγγνώμη για υπερβολές. Τι ωραίος, λέει και το λάθος, λέει και τις υπερβολές. Το αλλάζει κατευθείαν. Έχει γίνει έτσι κι αλλιώς το έγκλημα. Δεν έχει κανένα νόημα οποιαδήποτε λέξη. Παρ' όλα αυτά το λέει και ο ίδιος νιώθει απόλυτα ευτυχισμένος. Το Μιχαηλογιαννάκη στο Χατζηδάκη, καμία σχέση, αυτό ακριβώς. Ο τίτλος του κομματιού, ορχιστρικό είναι, είναι η μελαγχολία της ευτυχίας και είναι παγίδα ο τίτλος, πολύ πονηρός, το έχετε καταλάβει, γιατί καταρχήν προϋποθέτει την ευτυχία. Το κομμάτι λέει ότι υπάρχει ευτυχία, άρα όχι μόνο υπάρχει ευτυχία, το δέχεται το κομμάτι και ο αυτός που είχε την ιδέα για την ονομασία, αλλά προκύπτει και μια μελαγχολία από την ευτυχία, πολύ ευφυές, διότι αν φύγει η ευτυχία, μένει μελαγχολία έτσι κι αλλιώς, που υπάρχει είτε. Έχουμε ευτυχία είτε δεν έχουμε ευτυχία. Σκέψεις πάνω σε ένα πολύ ωραίο μουσικό κομμάτι. Ας μην τα λέω εγώ, ας τα πει ο ίδιος ο Χατζηδάκης και μας πάει σιγά σιγά και στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, ναι, αυτήν. Άρα να θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Λίου η ώρα, ο κάποτε έλεγε τις ρίζους κραβελάκες. Δεν τις λέει πια. Τις λέει ο Άκης ο Παυλόπουλος. Ουί. Ο Παυλόπουλος είσαι. Ναι, ο Άκης. Ουί. Ο Άκης, τακτικά σε ακούω. Ναι, να είσαι καλά. Τις λέω εγώ τώρα, ο Άκης. Ουί. Και την Κυριακή τα λες και πάτε τα λες. Και την Κυριακή τα έλεγα, τα έχω κόψει τώρα, ναι. Ο Σκραβελάκης πού έγινε, έφυγε. Έφυγε. Το ωραίότερο πράγμα που έκανε. Ντροπή, σας παρακαλώ, δεν δέχομαι, δεν είναι παρόν στο πάνελ. Πολύ καλά έκανε. Εντάξει, να είστε καλά. Γεια σου, Παυλόπουλε, που πάντα σε ακούμε καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Μαθαίνω ότι δεν χτυπάει το τηλέφωνο σήμερα και έχεις μελαγχολήσει. Ναι, και δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με πνίγει το παράπονο. 12. 12. Και ένα τηλεφώνημα. Όχι 12. Μια μισή. Και ένα τηλεφώνημα. 2:15. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο. Αυτό. Έχω πάθει βύση να πούμε. Αχ, θυμάμαι τι μας έλεγε ο παππούς. Αγαπητά μου εγγονάκια, αν το πορνείο δεν τραβά, τις πόρτες πανταλάζουμε και όχι τα κρεβάτια. Υπερήφανη Ελλάς, τη μαϊμούδες κουβαλάς και ποτέ σου δεν θα μάθεις πόσα τρως και πόσα χάφτεις. Γεια σου, ρε Αποστόλη, χαθήκαμε. Μα χαθήκαμε, πού είσαι εσύ, τι κάνεις? Εγώ βρισκόμουν εκτός Ελλάδος. Πού ήταν, καλέ? Αμερική. Τι έκανες στην Αμερική? Δουλειά, τι έκανα. Άμα θα δεις το σπίτι μου, θα δεις κάτι που το συναντήσεις μετά από 3.000 χρόνια. Τι? Λόγω τιμής δεν κάνω πλάκα. Τι? Ανέβηκα πολύ ψηλά. Έχω πάρει 42 μετάλλια, πάρει 64 διπλώματα πρώτα από τα βιβλία που έχω γράψει και αυτά. Μπράβο. Στην Αμερική τι έκανες όμως, τι δουλειά έκανες? Παρουσιάσεις. Του βιβλίου. Τα βιβλίων. 11 βιβλία έχω γράψει. Άντε, μπράβο, να είσαι καλά. Επειδή είμαι και τυφλός. Το ξέρω. Σε τι γραφή τα έχεις γράψει, για μη βλέποντα άτομα? Όχι.